ці тэхнічных якіхсьці установ. Калі даходзіць справа да ўключэння прадстаўнікоў апазіцыі ва ўчастковыя камісіі, іх ахвотна накіроўваюць на ўчасткі, у санаторыях, прафілакторыях, дамах адпачынку ды іншых стацыянарных лячэбна-прафілактычных установах. І наадварот, не дапускаюць да буйных участкаў, адзначае нацыянальны каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка. Мы, аналізуючы мінулыя факты, можам сказаць, што больш ахвотна, включаюць склады камісій якраз там, дзе не шмат выбаршчыкаў. Ну, гэта таксама памылка апазіцыі. На гэты раз мы сустракаліся з афіцыйнымі прадстаўнікамі палітычных партій, якія ўдзельнічаюць у кампаніі, і прасілі іх улічваць таксама гэтыя аспекты. Публіцыст Яўген Агурцоў сутыкнуўся з падобнай сітуацыяй на апошніх прэзідэнцкіх выбарах, калі быў назіральнікам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён жыве па вуліцы Янкі Купалы і спадзяваўся, што адсочваць сітуацыю будзе на звычайным участку дзесьці ў цэнтры. Але яго накіравалі на маленькі ўчастак аж у Баравую. Этот райончик, избирательный участок номер 2, он сплошь состоит из там полутора десятка маленьких двухэтажных особнячков, по 2-4 квартиры в каждом. И там живут ветераны КГБ, которые сначала имели там служебные квартиры, а потом они стали для них постоянными. Што тычыцца рэгістрацыі ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты, то паводле Мікалая Лазавіка канчатковыя вынікі стануць вядомымі 24 ліпеня. Перадаваў Уладзімір Глот. Ці ёсць дылема паміж свабодай і змястоўнай дыскусіяй у беларускай онлайн-сферы? Як адбываецца мадэрацыя на форумах Тутбай і Радыё Свабода? Ці не ператвараюцца мадэратары ў цэнзараў? Ці адбываецца ў онлайн-сферы самаачышчэнне, ці яно немагчымае без мадэрацыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць веб-рэдактар сайту «Свабоды» пісьменнік Сергей Дубавец, рэдактар сайту «Тутбай» Марына Золатова і блогер Віктор Малішэўскі. Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ну а зараз пра падзею, якая даўно дыскутуецца ў свабодных медыях Беларусі. Сёння 23 ліпеня скончыўся 10-дзённы тэрмін з моманту затрымання Антона Сурапіна, які адным з першых размясціў на сваім сайце фота шведскіх мядзведзікаў, скінутых над Івянцом. Напярэдадні адвакатка затрыманага планавала пайсці ў КДБ, каб сустрэцца з Антонам. Паводле адваката, Антону Сурапіну мусілі або выставіць афіцыйнае абвінавачанне, або пачаць праверку паводле новага артыкула, каб вызваліць з-пад варты. А палове шостай маці Антона сказала карэспандэнту «Свабоды», што пакуль не мае ніякай інфармацыі ад адваката. Супрацоўнік Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ Артур Стрэх сказаў корреспонденту «Свободы», что справу Сырапина, а так само Сергея Башарымова, да увогуле справу о плюшевых медведиках у КДБ по-ранейшему не комментуют. Мы спробуем доведаться, ти вызволить все-таки сегодня Антона Сурапіна, або он протягне находится у зняволені КДБ. Ну а зараз про полет белоруса над своей малой родимой. Міхаіл Лемяшэўскі, які ўжо 18 гадоў працуе ў будаўнічым бізнесе ў Расіі, здзейсніў 20-хвілінны палёт на мотапарапляне з бел-чырвона-белым крылом над роднымі Ганцавічамі. Свой палёт ён зняў на відэакамеру. Відэа абышло многія беларускія сайты. Інна Студзінская звязалася з Міхаілам Лемяшэўскім, які зараз працуе ў Санкт-Петербургу. Вось адкуль у вас такое захапленне, вельмі нетыповае для беларускіх мясцін? Гэта самы просты від паветраплавання. Самы просты, самы даступны. У жыцці так атрымліваецца, каб лепш бачыць, лепш адысці ад аб'екта, а яшчэ лепш падняцца на вершыню. Вот, чтобы паглядзець, якая земля, асабліва Рубацькаўшчына, там, дзе вырас, лепш за ўсё для мяне. Я не лічу сябе старым, но ўжо ў дарослым жыцці падняцца. Уражанне просто-напросто непрадказуемыя будуць, калі вы падымецеся. Менавіта над роднымі мясцінамі, над Ганцавічамі гэты ваяж здзейснілі. Першы мой палёт быў

Участники ліквідацыі і пацярпеўшыя. Проста будзе удаставерэнне адзінага образца. Такім чынам усе ліквідатары аварыі на ЧАЭС стануць пацярпелымі ад аварыі. Паводле спадарні Шабайла, на сёння памянялі 30% пасведчанняў. Чаму ўлады параўноўваюць ліквідатараў катастрофы на ЧАЭС да пацярпелых? Над пытаннем разважае чарнобыльскі ліквідатар Скалінкавічаў, інвалід другой групы Васіль Сільвестр. Асабіста я не мяняў, таму што не бачу ніякого тут сэнсу одну бумажку памяняць на другую. Там льготаў нема, льготы забралі, тут таксама нема ніякіх льготаў. Гэта кампанія, і думаю, накіравана на тое, каб слова ліквідатару ўвогуле ў Беларусі не было. Будуецца гэта чарговая атамная электрастанцыя ў Беларусі, і дзяржаве гэты ліквідатары як быццам мазоль. Бельмо ў оку. Навошта гэта ліквідатары гэтай дзяржавы, калі дзяржава не разлічыла з нами. Калінкавіцкі ліквідатар згадвае, што калі сёлетняй вясной ва ўкраіне Верховная Рада збіралася перагледзець льготы сваім чарнобыльцам, то там пачаліся масавыя пратэсты. Калі мне патрэбна паехаць у Расію или на ту ж самую Украіну, то гэта новае пасведчанне анічога мне не дае. А вось старае пасведчанне удзельніка ліквідацыі катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, оно на Украіне дзейнічае. Я на Украіне магу ездзіць на прыгарадных маршрутах, на метро, на трамваях, бясплатна. Не меняў пакуль свайго ліквідатарскае пасведчанне і Васіль Гулай з Рэчыцы. Чо мяняць? Ні льгот, нічого нет. Абсурд. Баяцца, што эканамічна они не выдержат. Ідёт адсеў. Льготы забіраем капеечныя. А Лядовы дворец, говорят, што это бюджэт гадавой. Сэдняга Беларусі горада. Яшчэ адзін нафтавік з Рэчыцы, інвалід Чарнобылю, Уладзімір Кошчынка. Государственнай печаці нет. Стаіт штампік. Ну, это затеяна для того, чтобы унизить человека, а раз человек унижен, значит он страдает, а страдает быстрее умрет. Чернобыльский инвалид Павел Давыденко из местечка Парычи Светлогорского района так само негативно отгукается про новый документ. Бюрократическая система, она делает все для себя, чтобы не платить. Лукашенко сделал чистой зоной, еще очистил. Дети больные, люди страдаются. А этих наших уже чернобыльцев, когда инвалиды, знаете, они выдали это вот как потерпелым. Жулики уже все подбирали. Это уганцев, это чернобыльцев, еще в законе. Гаварыў чарнобыльскі інвалід Павел Давыдзенка. Магілёўскі аблвыканкам прызнаў, што ў будаўнічай галіне рэгіёну не хапае 7000 спецыялістаў. Чыноўнікі кажуць, што каб вярнуць будаўнікоў на радзіму, трэба падвышаць заробкі. Тым часам з'язджаюць у суседнюю Расію не толькі спецыялісты будаўнічых спецыяльнасцяў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Аток будаўнічых кадраў чыноўнікі падлічылі за апошнія 1.5 года. Паводле іх недахоп будаўнікоў адбіваецца на якасці здадзенага жытла. У пад'язджалі ў Расію высокакваліфікаваныя спецыялісты. Чуть более 7000 настоящих мастеров. Сегодня не хватает. Уходят очень востребованные дефицитные специальности. Каменщики, бетонщики, плотники, обиточники. В первую очередь сейчас наша задача их вернуть. А вернуть их можно только зарплат. Если сравнивать условно среднюю зарплату по строительству в России $700-800, мы должны стремиться, чтобы у нас зарплата была аналогичная, тогда люди вернутся назад. Заявляе супрацоўнік камітэту будаўніцтва і архітэктуры Магілёўскага аблвыканкаму Ігар Мажароўскі. З якіх крыніцаў падвышаць заробкі ў будаўнічых арганізацыях чыноўнікі не кажуць. Ад іх гучыць нязменнае. Трэба выконваць план. Тым часам у саміх будаўнічых арганізацыях прызнаюць, што ресурсаў на заробкі памерам, як у Расіі, у іх няма. Человека нет денег, чтобы купить квартиру, соответственно, подрядчики меньше платят рабочим, потому что они эти квартиры стоят просто в запас, не могут их продать. Сейчас сам работаю по договорам подряда, везде обман. Неделю работаешь и все, потому что не поступило даже мизера от суммы оговоренной. Сейчас я сам склоняюсь уехать в Россию. Со мной человек вот 10, кто здесь, мы не можем найти работы с достойным уровнем оплаты. Зазначает керавник одной из могилевских будаўнічых организаций ЯУ. Вслед за будаўниками в Россию потягнулись и кіроўцы. Поменяла маршрутных таксовок у Магілёве. Прычына – нерентабельнасць перавозак. Вялікія выдаткі на абслугоўванне машын і мізерныя даходы. По нашим подсчетам, наш перевозчик при нормальных условиях работы, ну, в течение 200 часов в месяц, может иметь доход в пределах 2,5–4 миллионов, в зависимости от маршрута. И такой же перевозчик уезжает в Москву, приезжает оттуда с 8 миллионами за 2 недели. Вот тут есть проблема. Прызнае супрацоўнік профсоюзнага аб'яднання «Садружнасць». Зменшэнне пакупніцкай здольнасці насельніцтва прымушае прадпрымальнікаў шукаць лепшай долі таксама ў Расіі. Як сцвярджаюць бізнэсоўцы, у суседняй краіне даходы вышэйшыя, чым на радзіме. Час ад часу гандляваць туды выязджае і прадпрымальнік Алег. Выехала Процентов 10, это из моих знакомых. Стабильности нет, вот в чем дело. Люди шторят концы с концами, а мы от них зависим. В России люди ж немножко побогаче. И там движение товарное получше. Вроде как и дорого что-то они снимают, но оно все окупает. Незалежно от роду деятельности, наичастей в российское помежье выезжают жыхары усходних районов Могилевщины. Амаль кожная тутэйшая сям'я выправляя на заробки своих представников, у основным мужчинам працаздольного веку. Туды ж у Россию вывозят и продают тое, что там можно продать. Молочные харчи, дарунки лесу и тое, что выращено на своих господарках. А зараз свежие звонки на свободу. Сегодня наблюдала такую сцену. Пошла в магазин и доезжая одной остановки до универмага «Беларусь», там гастроном. Я шла, и там какая-то драка затеялась. Оказывается, один из них охранник магазина, и он его так лупасил головой об асфальт, что чуть не убил. Люди вокруг смотрели, и никто не подходил. Только один мужчина защитил, так бы он его убил. Приехала милиция, обыскала его, у него ничего не было. Как вот человека просто так можно убивать, ни за что, ни про что? Вот этот молодой, озверелый охранник. Это какая-то уже шизофрения, злобище, какая-то уже болезнь для всех охранников, что ли? Позавчера тоже со мной охранница так прицепилась, схватила за руки в суде Московского района и не отпускала. Озверела так смотрела. Потом вызвала на меня ОМОН, и там они орали на меня, там ни с того, ни с сего. В общем, короче, полная деградация уже, и причем безнаказанность. Есть меркование частки насильников нашей Беларуси, что Лукашенко тримая парадок Украине. На им, так сказать, усе. Везде парадок его раздуты. Подман злодейства колгасной фермы урастает у землю. От бруду, отсталая промысловость, на кредитах некие социальные уливания, как еще с них взбунтовались, пьянство, утоптанная белорусскость, коли добрыня была один до одного у белорусских людей. Беднота. Мы почистили центры городов, мястечек, прозажинки, а проз 2-3 года там снова разваливается. А шуканство – деле популизму. Лукашенко створил мощную, непробиваемую надслойку над народом. Гэтая публика отчула пах грошей проз высокие заробки. И зубами будут ирвать за свое материальное становище. Вот гэтая слойка и тримая Лукашенко, и его некий там односный парадок. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Анатолий Лебедько выключены со спису невыязных. Такую доведку сегодня представил суду представник Министерства внутренних справ. Поводля МОЗ Лебедько потрапил у спис у вынику техничного сбою. Минуло 10 дзён, як КДБ трымае студэнта Антона Сурапіна за размяшчэнне на сайце здымкаў шведскіх мядзведзяў, скінутых над вянцом. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека запатрабавала неадкладна вызваліць лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча, а таксама іншых беларускіх палітвязняў. Беларускія алімпійцы адлятаюць у Лондон. Перад камандай стаіць задача максімум прывезці 25 медалёў. У Беларусі ідзе абмен пасведчання ўдзельнікаў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Словаў «удзельнік ліквідацыі» у новым пасведчанні ўжо не будзе.